بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: قلت فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، هوا pamoja na wingi wa sala zao pamoja na wingi wa saumu zao na kusoma kwao Qur'ani, wa ma hum alayhi min ibada wa zahada, na ibada walizonazo wa zahada na kuipa mgongo dunia. Amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam biqatlihim, mtume sallallahu alayhi wa sallam ameamrisha wauawe hawa. Jana tulielezea baadhi ya sifa za makhawarij kama alivyozielezea mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kuambiwa maneno machafu na ya kufru na huyo kiongozi wao Dhul-Khuwaisirah. Mtume akasema: yakhruju min dhili hadha qaumun yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim wa qira'atahu ma'a qira'atihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna min al-Islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Kwa mtume kaelezea sifa za hawa makhawarij, ndio muallif anasema hawa makhawarij pamoja na wingi wa sala zao na saumu zao na kusoma kwao Qur'ani, wa ma hum alayhi min al-ibada wa zahada, na ibada walizonazo na kuipa mgongo dunia. Amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam biqatlihim, mtume sallallahu alayhi wa sallam ameamrisha wauawe hawa makhawarij. Wa qatalahum Ali ibn Abi Talib, na Ali ibn Abi Talib aliwaua, wa man ma'ahu min ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na pia walikuwa naye na kumsaidia Ali masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa dhalika li khurujihim an sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa shari'atihi, na hilo la kuwao makhawarij ni kwa sababu ya kutoka kwao nje ya sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam na sheria yake. Wametoka katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam na sheria yake, ndipo mtume akaamrisha wauawe. Na hii kuwawa ni baada ya kupewa nasaha, baada ya kupelekewa Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, akawabainishia hoja, akawasimamishia hoja na dalili mbalimbali za upotofu walionao. Baadhi yao wakakubali nasaha hizo za Ibni Abbas, lakini wengi wao wakakataa, wakabakia katika ukhawarij. Ndipo Ali Ibni Abi Talib na masahaba wengine wakawamaliza. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج ووصف عبادتهم, متوم صلى الله عليه وسلم أميوصفها مخوارج ناكسف عبادة زاو, وأخبر أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, متوم يكيلزيا كما هوا مخوارج ونصوم قرآن لكن قرآن هي هيبتوكي متولنغاياو, fala yasilu ila qulubihim, Qur'ani haifiki katika nyoyo zao, fayafqahuna huwa fahamu, fayamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Huyo wanatoka makhawarij katika dini kama chembe kinavyotoka katika uta wake. Wakadhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس, متوم صلى الله عليه وسلم أسمى الله هيتشكوي علمه وكيبورا كواتو, وإنما يقبض العلم بقبض العلماء, isipokuwa Allah anaichukua ilmu kwa kuwachukua maulama na kuwafisha maulama. Inna Allah la yakbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah haichukui ilmu kwa kuipora kwa watu, kwamba mwanachuoni amelala asubuhi akiamka hana ilmu yoyote. Allah hafanyi hivyo. Wa inna ma yakbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama. Allah anaichukua ilmu kwa kuchukua roho za maulama. Anapowafisha maulama, jiwa ilmu imeondoka katika dunia. Hatta idha lam yubqi aliman, mpaka asipombakisha mwana wa chuoni mmoja. Kama akiwaondoa wote, akiwachukua maulama wote duniani, ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, watu watafanya watu wajinga. Ru'usan juhalan, watu wajinga wawafanye ndio maulama wao. Fasuilu, halafu wanaulizwa. Faaftau bighairi ilmin, wanafutu masala hao wajinga bila ya ilmu yoyote. Fadhallu wa adhallu, wanapotea na wanapoteza watu. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyoichukua ilmu duniani kwa kuwaondoa na kuwafisha maulama. Maulama wakishaondoka, sasa watu wanawafanya wale watu wajinga wale, wanawafanya ndio maulama wao, wanawauliza maswali ya kidini, wanatoa fatwa bila ya ilmu yoyote, kwa sababu ni wajinga, hawajasoma. Sasa wanapotea na wanawapoteza watu kwa sababu ya ujinga wao. Wal hadithu muttafaqun alayhi min riwayati Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. وقال الشاطبي رحمه الله أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة. أصل يكوزوكا هذي vikundi vingi katika dini, vikundi vingi vya waislamu, إنما هو الجهل بمواقع السنة, ni kutojua zile sehemu za sunna. Watu hawajui sunna, ndio maana wanaanzisha vikundi mbalimbali. وهو الذي نبه عليه بقوله اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Hili ndilo alilielezea mtume kwa kusema kwamba watu watafanya vichwa wajinga, watu wajinga, watu watawafanya kwamba ndio maulama wao, alafu wanawauliza maswali ya kidini, wanatoa fatwa zisizo sawa kwa sababu hawajasoma, ni wajinga. Tunaelezea sababu za kuacha njia hii ya utume. Tumeelezea sababu ya kwanza kwamba ni kufuata hawa, lakini sababu ya pili ni jahal, ni ujinga. Kwa ujinga ni moja katika sababu za mtu kuacha haki na kuacha njia hii ya utume akafuata batil kwa sababu ya ujinga wake. Kwa hiyo aslu huduthi alfiraq, asli na msingi wa kuzuka hivi vikundi vingi katika dini ni aljahlu bimawaqi'i sunna. Qala aljahlu bimawaqi'i sunna aqwamun yaqulun, watu wasiojua sunna, kuna watu wanaosema la qadara, hakuna qadar, hakuna makadirio ya Allah. Kuna watu wanasema la qadar, hakuna makadirio ya Allah, mambo yanatokea yenyewe yenyewe tu bila makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wa huwa min atba'i sahabati linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Ibn Umar radiyallahu anhuma ni katika mfuasi zaidi wa mtume sallam kuliko masahaba wengine, anasema akhbiruhum idha laqitahum annahum bura'u minni wa anni bari'un minhum. Waelezee hao kadaria ukikutana nao kwamba wao ni wenye kuepukana na mimi, na mimi ni mwenye kuepukana nao, kwa sababu wanasema la qadara, hakuna makadirio, wakati Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anathibitisha kwamba kuna qadar, yeye anakadiria mambo. Na ni katika nguzo za imani kila mu'min, kila muislamu kuamini kwamba kuna qadar. Ni katika nguzo za imani sita kila muislamu kuamini kwamba al-imanu bil-qadar, kuamini qadar, makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, yote mambo yote yaliyotokea duniani na yanayotokea na yatakayotokea, yote ni kwa sababu ya makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa kuna watu wanasema hakuna qadar. Moja katika vikundi vya bid'a ambavyo vinaitwa al-qadariyah, hawa ni nufatul qadar, wanaopinga na kukanusha makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha katika Qur'an, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Kwa hiyo hawa wanasema hakuna qadar. Je, Ibn Umar radhiyallahu anhuma akafanya bara, akasema waelezee hao qadaria ukikutana nao kwamba wao ni wenye kuepukana na mimi, na mimi ni mwenye kuepukana nao, tuko mbali mbali kwa sababu hawaamini qadar. Fahadha alhabru min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'lamu bimawaqi'i sunnah. Mwanawachuoni huyu Ibn Umar radhiyallahu anhuma katika masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni a'lamu bimawaqi'i sunnah, anajua vizuri mahali pa sunna. Wa haulai alqadariyya yajhaluna sunnata bimawaqi'iha, hawa qadariyya au himu za sunna. Wa kadhalika alkhawarij, lakini vile vile makhawarij nao pia hawajui sunna. Fa innahum yajhaluna mawaqi'a sunna fayatakhabbatun, hawa makhawarij pia hawajui sunna, fayatakhabbatun, wanakwenda ovyo. Wayuassiluna usulan la dalila alaiha, halafu wanaweka misingi ambayo haina dalili katika Qur'ani wala katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma yakhrujuna ala al-umma biaraihim wa yatahazzabun, kisha wanatoka juu ya umma kwa umma kwa maoni yao, wanafuata maoni yao. Wa yatahazzabun, na wanafanya vyama vyao na vikundi vyao, wanawacha kikundi hiki cha aljamaa, wanafanya vikundi vyao alhizbiya tahazzub, wanafanya vikundi vyao na kuacha aljamaa, jamaa hii aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa yaqa'u minash-sharri ma huwa ma'lum, halafu wanaingia katika shari ambayo inajulikana. Wa kadhalika almurji'a wa kadhalika almu'tazila wal ashaira, na vile vile murji'a pia ni katika hivyo vikundi vya kibid'a vinavyokwenda kinyume cha aya za Qur'ani na hadithi za Mtume SAW, na kadhalika almu'tazila na alashaira ila ghairi dhalik min alfiraqi dhalalah amma waqi'i sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na vinginevyo katika vikundi vilivyopotea visivyojua sunna za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, maulama wakifariki watu wanafanya na kuweka watu wajinga kwamba ndio maulama wao, kama hadatha fi kulli alfiraqi allati dhaharat fi tarikh alislam alazim, kama lilivyotokea hilo katika vikundi vyote vilivyodhihiri na kujitokeza katika historia ya Uislamu huu mtukufu. Kwa vikundi vyote vilivyopotea ni kwa sababu ya ujinga wao na kutofuata kauli za masahaba, maulama katika masahaba kutofuata kauli zao, wamebakia katika ujinga wakapotea na kupoteza watu wengine. Hatta innaka idha nadharta fi kutubil milali wa nihal wajadta firqatan yuqalu laha ash-shaytaniyya, mpaka wewe ukiangalia katika vitabu vya al-milali wa nihal, vitabu vinavyoelezea mila na vikundi tofauti tofauti vilivyo nje ya manhaji ya al-sunna, wajadta firqatan yuqalu laha ash-shaytaniyya, utapata kikundi kinaitwa ash-shaytaniyya, kikundi hicho kinaitwa ash-shaytaniyya. Wa hiya tad'i lintimaa ila al-umma, kikundi hicho kinadai kujinasibisha na umma huu. Wa tukaffiru sa'ira al-muslimin, kikundi hicho kinawakufurisha waislamu wote. Waislamu wote wanakufurishwa na kikundi hicho ash-shaytaniya. Wazaimuhum wa munadhiruhum yuqalu lahu shaytanu aq. Kiongozi wao wa munadhiruhum na kiongozi wao anaitwa shaytanu taq, shaytani wa nguvu. Taq ni yule nguvu za umeme, nguvu za nini, hasa huwa anaitwa shaytanu taq. Wa hiya mansubatun ilayhi wa tusamma shaytaniyya. Kikundi hiki kinanasibishwa kwa kiongozi huyu na kinaitwa ash-shaytaniyya. Kikundi hiki kinaitwa ash-shaytaniyya, kikundi cha kishetani. Jinsi watu wengine wasivyo na akili jinsi watu wengine wasivyo na akili, eti wao ndio Waislamu. Hao wengine wote sio Waislamu wanaokufurisha, halafu wanajiita hivyo ash-shaytaniyya. Au Waislamu gani wanaojiita ash-shaytaniyya na kujinasibisha na shaitani? Kwa hiyo makhawariji nao ni hivi hivi, wanakufurisha Waislamu wote. Wao ndio Waislamu. Wao wanaoacha maelekezo ya Allah na mtume wake, eti wao ndio Waislamu. Hao wengine wote sio Waislamu, ni makafiri. Walikuwemo barabarani. Walikuwemo wa makhawariji mabarabarani, tunapishana nao, wanatuita hivi hivi, kafiri. Kuna mmoja alikuwa akiniita mimi kafiri. Walikuwepo wakamalizwa wote. Ndio jaza yao hiyo ya kufurisha Waislamu. Alhadithu alladhi dhakarahu an-nabiy sallam, Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu. Sisi tunaombea, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu, awasamehe madhambi yao. Lakini kwa kweli ni itikadi mbaya ya kukufurisha Waislamu. Ni itikadi mbaya, Muislamu unamkufurisha Muislamu mwenzako ambaye unamwona anasali, anafunga, halafu huyo unamwambia kafiri na kumuita hasa. Allahu musta'an. Qala alhadithu alladhi dhakarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam huwa mukharrajun fi sahihayn min riwayati Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Hadithi hiyo tuliyoitaja, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'u min an-nas. Hadithi hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم aliyoitaja imetolewa katika sahihain al-Bukhari wa Muslim, min riwayati Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, yuhadhiru fihi an-nabiy صلى الله عليه وسلم min tar'isil jahala. Mtume صلى الله عليه وسلم anatahadharisha katika hadithi hii kuwafanya wakubwa wajinga, wajinga kuwafanya kwamba ndio viongozi. Mtume anatahadharisha watu wajinga kuwafanya kwamba ndio viongozi. Wa farqun baina tar'isil jahala wa tara'usil jahala, asema kuna farqa baina ya kuwafanya wajinga ndio viongozi na kuna farqa ya kwamba tara'usil jahala, wajinga kujifanya viongozi. Farqa baina yao, kuwafanya wajinga ni viongozi na wao wajinga wenyewe kujifanya kwamba ndio viongozi, ni farqa baina ya ibara hizi mbili. Qala tara'usul jahala an yatara'asal jahilu min nafsihi. Tara'usul jahala ni yule mjinga kujifanya mwenyewe ndio kiongozi, mjinga anajifanya yeye ndio kiongozi. Fayaj'ala nafsahu ra'isan lifirqa, anaifanya nafsi yake ndiyo kiongozi wa kikundi. Au zaima linihla, au ni kiongozi wa nihla wa milla. Au aliman yadda'i ilma, au ni mwanawachuoni, anajifanya kwamba ni mwanawachuoni anayedai ilmu. Ila ghairi dhalika min alashya, na mengineo katika mambo. Huyu ni kwamba mwenyewe anajifanya ni kiongozi mjinga. Amma tar'isuhu fa an yakuna dhalika waqi'an minan nasi alayhi. Tar'isuhu ni kuwa jambo hilo limetokea kwa watu wanamfanya yeye mjinga ni kiongozi, watu wenyewe wanamfanya huyu mjinga ndiyo kiongozi. Kwa kuna farqa baina tara'usul jahala na tar'isul jahala. Fannabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaqul hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, mpaka asipobakisha mwanachuoni hata mmoja, watu wanaweka wajinga kuwa ndiyo viongozi wao. Fahum ra'asul jahala, hao watu wamewafanya wajinga ndio viongozi. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna jahala fi dini huwa sababul dhalal. Mtume sallam ameelezea kwamba ujinga katika dini, kutoijua dini ni sababu ya upotevu. Mtu kama hajui dini, hii ni sababu kubwa ya kupotezwa mtu huyo. Akiona mashia anaona wale ni wenzetu wale anafuata. Kwa sababu gani? Mjinga. Mjinga kila jambo analoona watu na yeye anafanya anaona ndio la sawa. Kwa akiona mashia wanamuita anakwenda. Fanya hivi anafanya. Mjinga, wajinga ndio wali wao, si ndio? Kwa hiyo ujinga ni hatari kwa Muislamu. Muislamu hatakiwi awe mjinga na kupelekwa hivyo kama bendera inayopelekwa na upepo. Wabitali huwa sababu husuli liftiraq. Alafu pia ujinga ndio sababu ya kupatikana mfarakano huu wa Waislamu. Sababu nyingine ya mfarakano wa Waislamu ni huu ujinga. Watu wajinga hawajui nusus, hawajui Qur'ani, maana ya Qur'ani na Sunna, wanafuata tu vikundi, kila kikundi yeye yumo. Kwa hiyo ujinga ni sababu ya mfarakano huu uliotokea kwa watu. Hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faaftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Mpaka Allah sikubakisha hata mwana wa chuoni mmoja, watu wanawafanya wajinga ndio viongozi wao, halafu wanaulizwa wajinga wao masala ya ilmu. Faaftau bighairi ilmin, wanatoa fatwa bila ilmu. Fadhallu wa adhallu, wakapotea na wakapoteza watu kwa sababu ya fatwa ambazo si za ilmu, ni fatwa za kijinga. Jambo sawa analiona ni makosa, anatoa fatwa ya kosa. Jambo la makosa anatoa fatwa ya usawa, kwa sababu ya ujinga anapotea yeye na kupoteza watu. Fadhlalu wal idhlal bisababil jahali, kupotea na kupoteza watu ni kwa sababu ya ujinga. Walmafhum anna alhidaya walihtida inma huwa bisababil ilma, bisababil ilmi. Mafhum mukhalafa ni kwamba hidaya, kupata hidaya na kuongoza watu ni sababu ya ilmu. Mtu akiwa na ilmu ndio anakuwa na hidaya, mtu akiwa na ilmu anawaongoza watu ilivyo sawa. Hadha huwa mafhumu hadha almantuq, hii ndio ufahamu wa mantuki hii iliyosemwa. Fadhlalu wal idhlalu bisababil jahli, kinyume chake mafhumu almukhalafa ni kwamba hidaya na lihtida inma huwa bisababil ilmi. Min asbabi liftiraq wal ikhtilafi aidan aljahlu bimaqasid alsharia, katika sababu za kutengana na kukhtalifiana pia ni kutojua makusudio ya sheria. Aljahlu bimaqasid alsharia ni kutojua makusudio ya sheria. Watakharrusu ala maaniha bidhanni min ghairi tathabutin, na kukadiria na kudhania dhania maana yake, maana ya maqasid alsharia, kwa kudhania bila kuthibitisha. Walakhdhu fiha binadhari alawali, walakhdhu fiha na kuchukua sheria kwa mtizamo wa mwanzo. Wala yakunu dhalika min rasikhin fil ilmi, haliwi hilo kwa yule mwenye kuthibiti katika ilmu. Yule aliyekita katika ilmu hawi anadhania dhania maana ya maqasid alsharia. Qala ash-Shatibi rahimahullah wa mimma yuwaddihu dhalika ma kharrajahu ibn Wahb an Bukair أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية. الإمام الشاطبي رحمه الله سمع كتكان وكوازي هايو ني حديثي ambayo ameitoa ابن وهب عن بكير كتكان بكير kwamba alimuuliza نافع ilikuwa vipi رأي ابن عمر في الحرورية كهو مخوارج. كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية, رأي ابن عمر رضي الله عنهما ilikuwaje kwa hawa haruria makhawariji. Makhawariji baada ya kutoka katika toa ya Ali wakenda katika kijiji kinaitwa Haruria, wakakaa hapo wakajitenga na masahaba, hapo ndipo wakaitwa al-Haruria makhawariji. Kala akajibu Nafi, yarahum shirara khalqillah. Ibn Umar radhiyallahu anhuma anawaona makhawarij ndio waovu katika viumbe vya Allah. Yarahum shirara khalqillah, anawaona makhawarij ndio waovu katika viumbe vya Allah. Innahum intalaqu ila ayatin unzilat fil kufar faja'aluha ala almu'minin. Wao wamekwenda katika aya zilizoteremshwa kwa makafiri wakazijaalia ni kwa Waislamu. Zile aya za makafiri wao wanazijaalia ni za Waislamu, hatimaye wanawakufurisha Waislamu. Idhan Ibn Umar radhiyallahu anhuma yarahum shirara khalqillah, anawaona makhawari ndio waovu katika viumbe vya Allah. Wa hadha al-athar wa akhrajahu al-Bukhari mu'allaqan, athari hii ameitoa al-Imam al-Bukhari hali ya kuwa ni mu'allaq. Wa qala anhu Ibn Hajar sanaduhu sahihun, sanadi ya athari hii ni sahih. Wa wasalahu at-Tabari fi tahdhib al-athar, ameiunga baada ya kuwa ni mu'allaq katika Bukhari, al-Imam at-Tabari akaiunga sanadi yake fi tahdhib al-athar. Wa Ibn Abd al-Barr fi at-Tamhid. وفسر سعيد بن جبير من ذلك فقال مما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كتك نصوص نآيات ولذو زفوات ليا هاو مخوارج كتك زيل آيز نزتتيزة نقول يا الله متكف ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, wasio hukumu kwa vile kwa hukumu aliyoiteremsha Allah, hao ni makafiri. Wasio hukumu kwa hukumu aliyoiteremsha Allah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, hao ni makafiri wasio hukumu hivyo. Aya hizi ndio makhawariji walizozichukua wakawabandikia Waislamu, halafu wakawakufurisha viongozi wa Waislamu. Waislamu ni viongozi, wanaswali, wanafunga, wanatoa zaka, wanafanya haji, wanafanya mambo yote ya Kiislamu viongozi hawa, lakini hawahukumu kwa hukumu za sheria ya Kiislamu kwa sababu za hawa za nafsi zao, kwa sababu ya kupenda uongozi na dunia. Hawa sio makafiri, hawa hawaitwi makafiri. Naam, wanafanya maasi kwa kutohukumu kwa sheria ya Allah kwa sababu ya kufuata hawa za nafsi zao. Hii ni kufrun duna kufrin, kama alifasiri Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lakini hao makhawarij wanawatoa viongozi hao katika Uislamu kabisa. Wayakrinuna maha thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, wanakutanisha na aya hiyo thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kisha wale waliokufuru wanakengeuka kwa mola wao, hawamfuati mola wao, wanakwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Pia wanaibandikiza aya hiyo kwa Waislamu. Fa idha ra'u al-imama yahkumu bighairi al-haqqi qalu qad kafara, wakimpata wakimuona imamu kiongozi anahukumu bila ya haki, anahukumu kwa dhulma, wasema huyo amekufuru. Wa man kafara adala bi rabbihi, na mwenye kukufuru huu ni kwamba amemkengeuka mola wake, amekwenda kinyume cha mola wake. Wa man adala bi rabbihi faqad ashraka, anayekwenda kinyume cha mola wake amefanya ushirikina. Fahadhihi al-ummatu mushrikun, kwa hiyo umma huu wote ni washirikina. Fayakhrujun, wanatoka katika dini. Fayafaluna ma raaita, halafu makhawarij wanafanya haya unaoyaona, wanafanya haya unaoyaona na kupiga Waislamu mabomu na kuwaua Waislamu. Liannahum yataawaluna hadhihi alaya, kwa sababu wanafanya taawil aya hii kwa fahamu zao, wanawacha ufahamu wa masahaba na hususan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alivyofasiri aya hizi. Qala Sheikh inna al-Qur'ana nazala liyutadabbara, Qur'ani imeshuka ili izingatiwe. Ya'rifu dhalika ahlul ilmi, ahlul ilmi wanalijua hilo. Wa yanbaghi an yurada al-amru ila alimihi, inatakikana lirejeshwe jambo hili kwa maana wa chuoni wake. yambaghi wa yambaghi an yuradda al-amru ila alimihi, inatakikana lirejeshwe jambo hili la kufasiri Qur'ani ila alimihi, kwa mwenye kulijua mwana wa chuoni. Wal insanu idha ma suila an shay'in la ya'lamuhu, mtu anapoulizwa jambo asilolijua, fa alayhi an yaqula la adiri, ni wajibu kwake aseme sijui. Wa an yakilahu ila alimihi, alitegemeze jambo hilo kwa mwenye kulijua. Kama mtu hajui, anaulizwa swali halijui, sema Allahu alam, sijui. Sijui, waulize maulamaa wanaojua. Asijibu tu akapoteza watu. Yeye atapotea na watu wengine atawapoteza kwa sababu ya jawabu lake la bila ya ilmu. Idhan wal insanu idha ma suila an shay'in la ya'lamuhu fa alayhi an yaqula la adri, mtu anapoulizwa jambo ambalo halijui ni juu yake kusema la adri, sijui. Wa an yakilahu ila alimihi, alitegemeze ujuzi wake kwa mwana wa chuoni anayelijua. Qala ibn Battah rahimahullah mubayinan ba'dha asbabi liftirah, Ibn Battah rahimahullah akiweka wazi baadhi ya sababu za iftirah, kufarikiana Waislam. Qala fahadha ya akhi rahimakallah ma dhakarahu wa hadha al-alimu huwa Abu Hatim al-Razi rahimahullah dhakara ahad al-firaqi an ba'dhi ahli al-ilmi min asma'i ahli al-ahwa. Asema hii, ewe ndugu yangu rahimakallah, Allah akurahamu, ni aliyoyataja mwana wa chuoni huyu ambaye ni Abu Hatim al-Razi rahimahullah. Alitaja kimoja kimoja katika vikundi, an ba'dhi ahli al-ilmi, kwa baadhi ya ahli al-ilmi, min asma'i ahli al-ahwa, katika majina ya watu wa bid'a, waftiraqi madhahibihim, na farqa za madhahibu yao, wa idadi firaqihim, na idadi ya vikundi vyao. Wa inna ma dhakara min dhalika ma balaghahu usuhu wa intaha ilayhi ilmuhu, alivitaja vikundi hivyo kile kiasi ambacho uwezo wake umefikia. Wa intaha ilayhi ilmuhu, na ilmu yake iliyofikia. Alitaja vikundi vingi lakini sio vyote, akataja vile uwezo wake ulivyofikia na ilmu yake ilivyofikia. La min tariqi listiqsa walistisa walistifa, hakuvitaja kwa njia ya kuvimaliza vyote na kutekeleza wingi wake. La, innama dhakaraha, alitaja vikundi hivyo kwa ile ilivyofikia ilmu yake na uwezo wake. Wadhalika li anna al-ihata bihim, yani bi ahli al-ahwai wa madhahibihim, la yuqdaru alaiha, na hilo ni kwa sababu kuwazungukia wote, yani hawa watu wa bid'a na madhehebu yao, ni jambo ambalo haliwezekani kwa sababu ni wengi na vikundi vyao ni vingi hawa watu wa bid'a. Wattaqassi lil'ilmi bihim la yudraku, yani kuvimaliza vyote kwa kuwajua hawa ni jambo ambalo la yudraku, halidirikiwi. Wadhalika anna kulla man khalafa aljadda wa adala anil mahajja wa atamada min dinihi ala ma yastahsinuhu fayarahu wa min madhhabihi ala ma yakhtaruhu wa yahwahu udima litifaqa wal itilaf. Kwa sababu hilo ni kwa sababu kila ambaye ana khalif aljadda, njia ya sawasawa ya ahli sunna wal jamaa, wa adala anil mihajja, akawacha njia hii nyeupe iliyoachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa atamada min dinihi ala ma yastahsinuhu fayarahu, akategemea katika dini yake ile lile ambalo mwenyewe analiona nizuri, fayarahu analiona nizuri analifuata, wa min madhhabihi ala ma yakhtaruhu wa yahwahu, na katika madhehebu yake akategemea yale anayokhitari yeye, wa yahwahu na kuyapenda yeye, hapo udima litifaka wali itilafu, itakosekana muafaka na kupendana Waislamu. Wakathura alaihi ahluha limubayanati likhtilafu, na watakithiri watu wa vikundi hivi, watu wa bid'a, limubayanati likhtilaf, kwa sababu ya kubainika ikhtilafu hiyo. Lianna alladhi khalafa baina an-nas fi manadhirihim wa hay'atihim wa ajsamihim wa alwanihim wa lughatihim wa aswatihim wa hududihim kadhalika khalafa bainahum fi uqulihim wa ara'ihim wa ahwa'ihim wa iradatihim wa ikhtiyaratihim wa shahawatihim. Asema kwa sababu aliyekhalifu baina ya watu katika maoni yao na sifa zao na miili yao na rangi zao na lugha zao na sauti zao, wa hududihim na zile hududhi zao, bahati zao, kadhalika khalafa bainahum fi uqulihim, vile vile amekhalif baina yao kwa akili zao, wa araihim na maoni yao, wa ahwaihim na hizo hawa za nafsi zao, wa iradatihim na kutaka kwao, wa ikhtiyaratihim na hivyo wanavyochagua, wa shahawatihim na hayo ambayo yanatamaniwa na nafsi zao, nafsi zao. Fa innaka la takadu tara rajulaini muttafiqaini ijtamaa jami'an fil ikhtiyari wal irada. Asema wewe hukurubii kuona watu wawili wenye kuwafikiana ambao ijtamaa jami'an wamekusanyika wote, fil ikhtiyari wal irada, katika kuhitari na kutaka. Lazima kutakuwa na tofauti, hatta yakhtara ahaduhuma ma yakhtaruhu al-akhar, mpaka mmoja wao achague yale aliyokhitari mwingine, wa yuradhilu ma yuradhiluhu, na achukie analochukia huyu mwingine, illa man kana ala tariqi littiba, hilo utalipata isipokuwa waliokuwa katika njia ya kufuata, waqtafa al-athara, na wakafuata athari, walinqiyadi lilahkami shar'iyya, na kufuata hukumu za kisheria, wataati diyaniyya, na taa hii ya kidini. Hawa wanaofuata njia hii, wanaomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafuata athari za masahaba, wakafuata hukumu za kisheria, hawa ndio wanaowafikiana. Lakini wengineo wote hawawafikiani katika maoni yao na katika ikhtiyarati zao. Qala fa inna ulaika min aynin wahidatin sharibu, hawa katika aini moja, katika chemchem moja wanakunywa, fa alaiha yaridun, katika chemchemu hiyo wanakunywa, wa anha yasdurun, na kutokana na chemchemu hiyo yasdurun, wanatoa vitu vingine. Qad wafaqa al-khalafu al-ghabiru lis-salafi as-sadir, wamewafiki hawa khalaf, khalaf wanaokuja nyuma hawa wamewawafiki hao salaf waliotangulia. Maneno ya Ibn Battah rahimahullah akibainisha kwamba watu walio katika manhaji hii ya salaf, hata waliokuja nyuma wanawafuata hao salaf katika kufuata, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata athari za Mtume na masahaba, hawa ndio wako katika chemchem moja, wanakunywa katika chemchemu hiyo. Walkullu yaridu ala ainin wahida, kila mmoja anakunywa katika chemchemu hiyo moja, na ni ipi? Wa hiya kitabu Allahi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, chemchemu hiyo ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhudhuna dhalika bifahmi sahabati alkiram, wanachukua hayo kwa ufahamu wa masahaba watukufu, wa man tabi'ahum bi ihsan, na waliowafuatia hao kwa wema. Lakini vikundi hivi vyote vya bid'a hawafuati hao masahaba, wanafahamu kwa fahamu zao na kuacha ufahamu wa masahaba watukufu, ambapo ufahamu huu umeamrishwa na Allah na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwani lazima tuwafuate hao masahaba. Maneno haya yote yanaelezea kwamba tofauti hizi zilizotokea na vikundi hivi vyote vilivyojitokeza duniani vya Waislamu, vyote hivi ni vikundi vya bid'a, na sababu yake ni ujinga na kutofuata ufahamu wa masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, na waliowafuatia hao kwa wema. Kwa vikundi vyote kama atakavyoelezea mbele, vikundi hivi vya makhawarij, Shia, Qadariya, Murji'a, Mu'tazila, vyote ni vikundi vya kibid'a vilivyoacha muongozo huu uliongozwa na Allah na mtume wake wa kufahamu Qur'ani na hadithi za mtume SAW kwa kufuatia ufahamu wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.